ये बात जाननी है, मैं हूं इसे दो विभाग है, एक शरीरों का विभाग है, एक स्वयं का विभाग है। स्वयं है वो चेतन है, और जो दूसरा अपना सूक्ष्म है, काल है, स्थूल शरीर है, ये जड़ है, ये प्रकृति का है। मैं भी अंश हूं, स्वयं तो परमात्मा का अंश है, और ये स्पर्श संस्था निकल रही है प्रकृति का अंश है। ये हमारा नहीं है। ठीक इसको जाने तो जानने में ये आता है कि हमारा बिल्कुल ये हमारे संबंध ही नहीं है, ये अपरा प्रकृति है और स्वयं भगवान ही परा प्रकृति है। परा प्रकृति का संबंध साक्षात भगवान के साथ है और अपरा प्रकृति का संबंध भगवान के साथ है, पर भगवान के साथ स्वतंत्र है। परा प्रकृति का संबंध अपरा के साथ नहीं है। हमारा जड़ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है। हमारे है परमात्मा, परमात्मा का ही अंश है, ये केवल परमात्मा का है, इसके सिवाय अपनी चीज कुछ भी नहीं है। मन है, न इंद्रिया है, न प्राण है, न स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, कुछ भी हमारा नहीं है। ये खास बात है, ये हमारा नहीं है। हमारे केवल भगवान है। भगवान है वो पहले माने जाते हैं, माने भगवान है ऐसा मानना पड़ता है, जानने में कुछ नहीं आता। ये दो चीज जानने आती है, एक जड़ एक चेतन। जड़ शरीर भाव ये विभाग है, जड़ विभाग अपरा प्रकृति, और एक परा प्रकृति जीवात्मा। ये दो जानने आते तो ये दो निष्ठा जड़ को लेकर निष्ठा कर्मी योग की, चंद्र को निष्ठा है ज्ञान योग की। ये दोनों लौकिक साधना है, लोकेश्वर प्राप्रोता बयान ज्ञान योग योगना। ये लोक में, इस लोक में दो निष्ठा है। स्वाभिमो पुरुष लोक एक नाशवान एक अविनाशी, ये लौकिक पुरुष है। उत्तम पुरुष तो अन्य, उत्तम पुरुष जो परमात्मा है वो अन्य है, वो अलौकिक है, वो लोक से नहीं है, वो अलौकिक है। उसको माने न माने मरी है, शांति योग कर योग से मुक्ति हो जाएगी, और भक्ति योग से मुक्ति हो ही जाएगी, और प्रेम ही बड़ी होगा। वो प्रेम की बात है, विशेष भक्ति साथ है, प्रेम ये भक्ति साथ होता है, और प्रेम नहीं है। ये पैसे प्रेम कर्मयोग में भी प्रेम है, ज्ञान योग में भी प्रेम है, परंतु जो भक्ति योग में प्रेम है वो प्रेम नहीं है। वो प्रेम की मुख्यता है वहां, वो अलौकिक साधन है। दो साधन है, ये लौकिक है, दो भेद गीता ने किया है। अपना जो मैं बना है, ये मैं बना है, मैं जानता हूं, ये अभिमान है, इसको अभिमान कहते हैं। ये जानना मात्र है, ये अभिमान शून्य है। अभिमान शून्य जानने वाला, अभिमान शून्य जानने वाला है जानना, क्यों जानना। मैं जानता हूं अपने में विशेषता दी गई है, ये अभिमान है। अपने में विशेषता नहीं दी थी, ज्ञान हुआ है, ज्ञान हो गया। जैसे गंगा जी ज्ञानी गंगा जी है, ये पहाड़ है, ये जंगल है, ये जानवर हुई, कोई अभिमान नहीं होता। जानना मात्र ऐसे जड़ है, शरीर विभाग जड़ है, और शरीर विभाग ये चेतन है, ये दोनों जानता है। वो जानने का अभिमान उसमें है जो है। हमारे कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है। हमारे तो वो जो चेतन हो, हमारा चेतन होगा वह परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के हैं, ये निश्चित बात है। सर्व सिद्धि सर्व बात है, इसका जो भय इसलिए हमारे नहीं है। हमारी चीज हमारे साथ रहती है, और हमारे साथ नहीं रहती, वो हमारी चीज नहीं होती। जिसको हम छोड़ देते हैं, जो हमारे सुख जाती है, हमारे अलग होती, वो हमारी चीज नहीं होती, हमारे संबंध नहीं होता। उनको अपनी मान लेते हैं, मान लेते हैं, मानने में दृढ़ता हो जाती है। दृढ़ता से शरीर को अपना मान लेने को मेरे जैसे मेरे शरीर है, ये मेरा नहीं है, मेरे कौन है, परमात्मा है। जो मानने में आते हैं, जानने में नहीं आते, मानने होते वो परमात्मा है। क्यों गीता में खास किया, वो मैं एक बार सो जीव जो के जीव उसे सराधना, वो मेरे है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतना अमल सहज सुख राशि, ये हमारे प्रभु हमारे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश है, ईश्वर अंश अंश ही का है, ये परमात्मा है। तो ज्ञान योग और कर्म योग ये दोनों एक समकक्ष है, और इसका फल भक्ति योग। भक्ति योग अलग साधना है, अलग साधना भक्ति योग में पूर्ण हो जाते हैं। आरंभ से ही भक्ति योग चले तो आरंभ से ही भक्ति योग हो जाता है। ना भगवान ना भगवान मेरे ऐसा मानकर साधन करे तो भक्ति योग हो जाएगा, अथवा प्रेम हो जाएगा, और उसे ज्ञान योग और कर्म योग भगवान दे देंगे। तेषाम सतति उतानाम धर्माम प्रीतिपूर्वकम तदामी बुद्धि योग तम, वो बुद्धि योग जिसे मेरी प्राप्ति हो जाए। तेषा भगवान की कृपा करने के लिए भाषता ज्ञान दीते न अज्ञान जम ता नाश्यामी, अज्ञान जन अंधकार उसको नाश कर देता हूँ। तो ज्ञान भी भगवान देते थे, कर्म योग भी भगवान दे देते हैं। भक्ति योग किसी किसी से कमी नहीं रहता, उसे पूर्ण हो जाती है। ज्ञान योग की भी पूर्णता, कर्म योग की पूर्णता, भक्ति योग की पूर्णता, और मुक्ति ज्ञान योग से कर्म योग से हो जाए। मुक्ति होने में कोई बाधा नहीं रहेगी। भगवान के माने नहीं माने तो भी मुक्ति हो जाएगी, जो कुछ संदेह नहीं है। तो परम प्रेम की प्राप्ति भगवान से ही होगी, भगवान की समझ से ही होगी, और नहीं है। वो प्रतिक्षण बर्धमान बताया हूँ, परमात्मा का प्रेम है वो बढ़ता ही रहता है। उसे वियोग संयोग, वियोग संयोग, संयोग वियोग होते रहते हैं। वियोग में संयोग, संयोग में वियोग, वियोग संयोग, संयोग में वियोग, ऐसे प्रेम बढ़ता है। अगर संयोग में वियोग नहीं हो तो बढ़ता नहीं प्रेम, तो वियोग में बढ़ता है, बढ़ता होकर संयोग हो जाता है। संयोग होने पर प्रेम का, प्रेम का असली आस्वादन संयोग मिलता है, और संयोग वियोग होने पर प्रेम है जो बढ़ता है, अपने अपने पास से प्रेम बढ़ता है। प्रेम बढ़ करके प्रेम का कोई आस्वादन होता है, फिर प्रेम बढ़ता है, फिर प्रेम बढ़ता है, प्रतिक्षण बढ़ता है, वर्तमान ही प्रेम वो बढ़ता ही रहता है। ऐसा जो संतों की वाणी में आया है कि प्रेम पूर्णमय है, चंद्रमा है प्रेम रूपी चंद्रमा, बढ़ता है, कला बढ़ती रही है, पूर्णमय नहीं आती। प्रेम पूर्णता बंद नहीं होता, प्रेम बढ़ता ही रहता है, हरदम बढ़ता है। वो भगवान का प्रेम है, बढ़ता रहता है। ज्ञान की कमी नहीं रहेगी, कभी और कमी नहीं थी, ये सब कम हो जाते हैं पूरे। ये तीन होने से मनुष्य जन्म पूर्ण हो गया, मनुष्य जन्म पूर्ण सफल हो गया। सर्वथा कर्मयोग भी हो गया, ज्ञान योग भी हो गया, और भक्ति योग भी हो गया। यही से बताया है, योगा त्रयोग है, आप लोग ऐसे तीन योग बताए, भक्ति ज्ञान और कर्म योग, कर्म भक्ति ज्ञान योग, ये तीन योग बताए हैं, तीनों पूर्ण हो जाते हैं। एक अवसर में सीख, एक अवसर विषय है, ऐसे परिवर्तन योग है, तो तीनों समझना था, तीनों पूर्ण हो जाते हैं, कोई कमी नहीं। तीन दिन मात्र भी ज्ञान होता है वो अध्यात्म साधना है, कर्म योग है ये भौतिक साधना है, और भक्ति योग है ये आस्तिक साधना है, परमात्मा की अस्तित्व, परमात्मा अस्तित्व मानते हैं, अनुसारण चलती है, वो आस्तिक साधना। आध्यात्मिक साधना और भौतिक साधना है। कर्मयोग बाहर ही बात है, भौतिक साधना है। कर्मयोग में दो विभाग है, एक कर्म विभाग है, योग विभाग है। कर्म विभाग तो करना है, योग विभाग में क्षमता है। योग विभाग उत्तरार्ध है, कर्म विभाग ये पूर्वार्ध है, और उत्तरार्ध योग विभाग है। योग विभाग में क्षमता है। योग विभाग कर्म निरपेक्ष है, कर्म नहीं उसमें, कर्म होता है उसमें, कर्म होता है। साधक तमाम कारण क्रिया को साधक तब आता है, तभी साधक होता है, उसमें कर्म कर जाता है, और वो कर्म रहित है। स्वयं आत्मा में कर्म रहित है, वो कर्म निरपेक्ष साधन है। योग समत्व योग उचित है, समता का नाम योग है। निर्दोष अंगी समम ब्रह्म, सम्रम परम ब्रह्म सम है, और समता में स्थिति हो जाती है कर्म योग से, समता में स्थिति हो जाती है ज्ञान योग से। ये दोनों तत्व ज्ञान को प्राप्त करने वाले हैं, कर्मयोग ज्ञान योग। इसमें ऋषियों का भेद है, महात्माओं का भेद है कि कई आपस में, और यो भेद जो अच्छा लगे शिशु वो याद करो, ऋषि को प्राप्त करो। भक्ति योग में पूर्णता है, भक्ति योग के बिना अपूर्णता रहती है। अपूर्णता का ये मतलब नहीं मुक्ति नहीं होती, तत्व ज्ञान नहीं होता, ये नहीं है। तत्व ज्ञान हो जाएगा मुक्ति हो जाएगी, और परम प्रेम नहीं होगा मुक्ति हो जाएगी। वो जैनियों का होता है, जैनियों में प्रेम नहीं होगा, ईश्वर नहीं है, वहां ईश्वर नहीं है, कर्म योग है, ज्ञान योग है। केवल ज्ञान कहते हैं ज्ञान योग को, केवल ज्ञान, वो केवल ज्ञान होता है, उससे भी वो सिद्ध हो जाता है, आत्मा हो जाता है। वो अनावा अद्वैत सिद्धांत नहीं है, द्वैत है। ऐसे मत भेद है दूसरे योगियों का, सबसे कल्याण होता है, उद्धार होता है। प्रेम की प्राप्ति ये विलक्षण है, ये भक्ति का मार्ग है, विचित्र मार्ग है। उसको पसंद आया वो माने, पसंद आया न माने, ज्ञान योग से पूर्ण हो जाता है, कर्मयोग से पूर्ण हो जाता है, और भक्ति योग से पूर्ण होता ही है। ये जो संदेह ही कौन है, प्रमाण ले देते हैं, उसे पूर्णता हो जाती है। ऐसे उसे प्राप्त करना है, इसको वो सत्य प्राप्त है। इस तरह दवाई न देने से ये कठिन दिखता है, और दवाई देने से ये प्राप्त होता है। इस वजह से मुक्ति होती है, ये नहीं, मुक्ति है स्वतः, स्वाभाविक है, केवल अनुभव हो जाता है। अनुभव मुक्ति का अनुभव हो जाता है तो मुक्ति हो गई। वैसे मुक्ति होना चाहिए नहीं है, वो ही नहीं है, वो है स्वतः है, शुद्ध है, नित्य है। ये यात्रा ना पूर्ण वो हो, फिर मैं वो नहीं होता। इन भूतान से आत्मा नहीं है तो मई अपना देखेगा, फिर मेरे में देखेगा, अपने में देखेगा ज्ञानी रूप से, अपने में देखेगा कर्म योग से, ज्ञान योग से, और परमात्मा में देखेगा भक्ति योग से। देखो श्री आत्मा नहीं अथो मई, ऐसे भगवान में अपने नहीं जाए। जो चीज है वो हमारी कोई चीज नहीं, दिमाग अनंत ब्रह्मांड में एक स्थिति अपनी नहीं है, अपनी है। ये सब अपना प्रगति, अपना प्रगति, अपना प्रगति हमारा नहीं है। अपरा प्रगति वो अपना माना है, यही बंधन है, ये बड़ा बंधन ये है। अपरा प्रगति को अपना मान लिया और परमात्मा को भूल गए। अपना जो है परमात्मा उसको तो भूल गए, और अपरा प्रगति को अपना मान लिया। अपरा प्रगति में अहंकार मुख्य, अहंकार भूल आत्मा करता हूँ, अपना करता मानता है, भूमता मानता है, तो ये बंधन में आ जाता है। इस वास्ते भोक्ता करता नहीं है, परमात्मा ही एक परिपूर्ण है, सम है, शांत है, सदगत है, सिद्धगत है, आनंदगत है, वासुदेव सर्वभूम, अंत में एक परमात्मा ही रह जाते हैं, बोध हो जाता है, बोध प्रेम हो जाता है। योग बंद हो जाता है। योग बोध प्रेम, योग बोध प्रेम, प्रेम पूर्णता सर्वता पूर्णता, फिर कुछ नहीं बाकी। ज्ञातवा न पुनर् वो होंगे पूर्णता हो जाती है। स्वतः परिपूर्ण स्वाभाविक, ये स्वतः है, स्वतः स्वाभाविक, कृत्रिम नहीं है, बनावटी नहीं है, बनाया हुआ नहीं है, ये है यही। ये मुक्त हो, यदि भी मैं पहले बद्ध था अब मुक्त हुआ हूं, ऐसा नहीं होता है। पहले बद्ध था और फिर मुक्त हो गया, ऐसा नहीं होता। ये तो मुक्त था ही, उस तरफ ख्याल नहीं था, उस तरफ लक्ष्य नहीं था, उसे दृष्टि नहीं थी। न दृष्टि से अप्राप्ति से था, दृष्टि न रहने से प्राप्ति भी अप्राप्त था, तो प्राप्त अप्राप्ति मालूम देता है। दृष्टि नहीं से दृष्टि हो गई तो प्राप्त हो गया, तो दृष्टि होने से प्राप्त हो गए तो प्राप्त तो होता नहीं। इस वास्ते मुक्ति है स्वतः स्वाभाविक, इस वास्ते फिर बंधन नहीं होता। वो मुक्ति स्वाभाविक होने से नित्य है, नहीं तो अनित्य हो जाएगी। अगर मुक्ति पैदा हुई तो फिर लय हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, फिर पशु भोग हो जाएगा। गीता में एक विलक्षण बात गई, नष्ट मोह स्मृति लब्धा, स्मृति लब्धा, स्मृति स्मृति होती अनुभव जन्य ज्ञान स्मृति, अनुभूत विषय अप्रमोषा स्मृति। योग दर्शन में अनुभूत विषय अप्रमोषा, जो अनुभूत विषयों का लुप्त न होना है, ये उसका नाम स्मृति है। और अनुभव जन्य और ज्ञान हो उसे नाम स्मृति है। अनुभव जन्य होता है, ज्ञान होता है, वो स्मृति है। तो नष्ट मोह स्मृति लब्धा, स्मृति नाम, स्मृति नाम उसका जो पहले से है उसकी याद आ गई, याद आ गई। नया ज्ञान नहीं होता है, नई वस्तु नहीं मिलती है, नई वस्तु को याद नहीं कहते हैं। नष्ट मोह स्मृति लब्धा, स्मृति लग थी, लाती लाती उसी चीज कहते हैं जो खो गई थी। चीज तो थी, हमारी दृष्टि में खो गई, हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं थी, इस वजह से उसको प्राप्त होने में लब्ध है, लाती नष्ट हो स्मृति लब्धा, स्मृति लादगी लग पड़ी लब्धा है। उसकी पर्याय हिंदी मिलता नहीं है, हिंदी में असली लब्ध का पर्याय नहीं मिलता। हिंदी में पागल कहते हैं, पागल नहीं पाने में पागल ही होते हैं, और पुराने पाई हुए पागल ही होता है। मगर लब्धा में पुराने नहीं होती, नहीं लब्धा में नहीं नहीं होती, पुरानी है जो है वो खो गई। मानो हमें पता नहीं है, हमारे होते होते उसको पता नहीं था, खो गई थी वो स्मृति लब्धा, उसमें तो लब्ध ही लादी पाएगी वो तो लब्धा है। पल्लवी में लब्धि कहते लब्धि, लब्धा लब्धि लादी मिल गई, मिल गई कहते हैं हिंदी में। हिंदी में लब्ध है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया है स्मृति लब्धा। तो वो स्मृति लग गई, कोई नया काम नहीं हुआ, नया स्मृति लब्धा तत्प्रसादात अर्जुन ने कहा कृपा से। ये वास्तव में कृपा से होता है, अपना उद्योग से नहीं होता है। आदमी को अपना उद्योग करना चाहिए, क्योंकि उद्योग करने की रुचि है, उद्योग करने की शक्ति है, तो शक्ति का सदुपयोग करना मनुष्य का कर्तव्य है। यह होता है परमात्मा की कृपा से। इस वास्ते अर्जुन को पूछा, कभी देते स्वतंत्र पार्थ एकाग्र जैसा, एकाग्र से तुमसे सुना अज्ञान का अधिकार नष्ट हो गया? तो अर्जुन ने जवाब दिया कि नष्ट हो गया, नष्ट हो गया, मोह नष्ट हो गया। और स्मृति दर्दा स्मृति हो गई, याद आ गई, याद आ गई। सो गोहा स्मृति लुभदा, मोहनस हो गया स्मृति मिल गई। तत्प्रसादात, परंतु इसमें भगवान के पूछना का है, तो एकादश गीता स्मरण मोहनस हो जाएगा। अर्जुन गीता सुनने से मोहनस ही मानता है, अर्जुन मानता है भगवान की कृपा से। नो मोह स्मृति होता है तत्प्रसादात, आपकी कृपा से, आपने कृपा से मोहनस हुआ, आपकी कृपा से स्मृति मिल गई, याद आ गई, ये तत्प्रसादात। अब से दोष विगत संदेह, अब संदेह रहता हो गया, क्या करूँ, कहीं से सुनता हो। पहले कहा था मैं नहीं योच रही, पहले मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब युद्ध करूंगा कहता है तो वही दोष आता है। युद्ध नहीं करूंगा जो दोष आता है वही युद्ध करूंगा आता है, इस बार से युद्ध करूंगा नहीं कहा। कहीं से वचन तो आप कहोगे युद्ध करूंगा, आप कहोगे नहीं करूंगा, कहीं से वचन अंतर हो आप यज्ञा पालन करूंगा। तो ये भगवान के शरण देश होता है, इस बात भगवान बात नहीं है गीता में। कड़ी से वचन तरफ सुनने के बाद भगवान बोले अशुभ हो गए, भगवान की आज्ञा का पालन करना है, अपने आज्ञा पालन करना, अपने कमर हमारे कुछ कर है ही नहीं। समृति के आगे मोह का ही पर्दा है स्वामी जी, स्मृति के आगे मोह का पर्दा है क्या? स्मृति के आगे स्मृति नहीं हो रही है, इसमें मोह ही कारण है क्या? नहीं हो रहा, मोह कारण, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हूँ मान्य थे, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हूँ मान्य थे करता हूँ, नहीं वो किंचित करो मैं कि यू तो मैं तत्व ये मैं करता हूँ, ये है अभिमान, ये अभिमान में नहीं रहता है, ज्ञान पूरा हो जाता है, अभिमान अभिमान रहता है नहीं। सुनते कोई कोई शंका हो तो बोल दे, पूर्णतः सत्य सिद्ध स्वाभाविक स्वाभाविक सतह सिद्ध है पूर्णता, वो भ्रम से नहीं है, बनाई ही नहीं, अरे बनाई ही नहीं है, आप बोल रहे थे ना ये बात ही नहीं चली गई। नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसाद आत्मे आचरा, नष्ट मोह स्मृति लब्धा, स्मृति मिल गई, स्मृति पा गई, तत्प्रसाद अब कृपा से ईश्वर से करिष्य संत हुआ। पहले ये बहुत होता कि महाराज पाप मेरा शरीर आता ही नाता ही पाप रहेगा, भगवान कहते हैं तुझे तो नहीं करेगा तो पाप रहेगा, अत्यम धर्म संग्राम न करिष्य धर्म की थी तो पाप मैं अर्जुन की दृष्टि पाप करने से पाप लगेगा, भगवान नहीं करे तो पाप लगेगा, तो पाप से शरीर किया है कभी स्वस्थता हुआ अर्जुन कुछ पाप नहीं, अब कोई करूंगा अहंकार न करता नहीं, मैंने तय करता बनता है तो बनता है, भगवान की आज्ञा से काम करता है बनता नहीं, इस बात साफ गया अद्वैत अहंकार न सोशी विनंशी, कई बात नहीं सुना नष्ट हो जाएगा, युद्ध एक युद्ध क्रिया वही है, अपने कर तो बन जाएगा, मेरे कर से भूत हो जाएगा, न सोशी विनंशी। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2056 25 मई 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।